Las 12 de la mañana, 30 minutos, aquí estamos en Día a Día y como ya les habíamos anunciado, vamos a hablar a esta hora del espectáculo Sentir de la compañía de danza de Miguel Barranco, que se inicia hoy a las 10 de la noche en el claustro del Ayuntamiento de Eivissa. Eivissa en Do Major, un festival, bueno, mejor será que nos lo cuente nuestra invitada, Lina Sansano, concejala de Cultura del Consistorio de Vila. Muy buen día, bienvenida a nuestro programa Día a Día. Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Bé. Bueno, a punt de començar, suposam que estan ja tots els preparatius ja en el claustre, aquest vell claustre de l'Ajuntament d'Eivissa, on avui de nit a les 10 es presentarà aquest Eivissa en Do Major. Què és Eivissa en Do Major? Què podem afegir-hi? Mira, va néixer fa 3 anys com un festival d'òpera, música i dansa per poder donar una oferta de música, de ball, dansa o d'òpera o de cant líric, dit així en general, per tots aquells amants d'aquestes especialitats que no són sempre un concert de música moderna o un espectacle més fresc i més jove, sinó que hi hagi també activitats culturals que donin cobertura a aquesta gent que els agrada una miqueta més lo clàssic, no sempre té que ser clàssic, perquè el festival, l'espectacle d'avui és un espectacle molt fresc, molt dinàmic, de dansa espanyola i que, bueno, que fa més d'una setmana que no queda cap entrada. Ja, m'imagino. Venudes perquè s'ha despertat molta expectació i ells són bons, són coneguts, i varen estar fent el darrer assaig abans d'ahir, a la nit en el claustre, i bueno, pinta molt bé, i amb això arrencam aquest festival d'òpera, música i dansa que li deim Eivissa en Do Major. Està molt bé. Aquest espectacle Sentir és de la companyia de dansa de Miguel Barranco. Miguel Barranco va posar en marxa aquesta companyia l'any 1998. Parli-nos una miqueta d'aquesta companyia i la vinculació, la relació que té amb Eivissa. Bueno, jo tinc que dir que jo no els coneixia i van venir ells a presentar-se fa més d'un any i em van ensenyar la feina que feien. I, evidentment, vaig pensar que tenia cabuda amb aquest festival que ja està consolidat, el Festival d'Eivissa en Do Major, i que ens podien oferir, perquè el que buscam és que hi hagi una mica de diversitat, o sigui, cada vegada que fem el Do Major, intentant que hi hagi una mica d'òpera o sarsuela, una mica de dansa, una mica de música, que enguany hi haurà un concert de piano, un concert de l'orquestra, un concert de la banda també, una mica de diversitat i poder triar una mica de tot. Exacte, vostè ho ha dit molt bé, que hi haurà una mica de tot i és dia 29 de juny, serà diumenge l'Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa oferirà també en el claustre un concert, no? Exacte, el diumenge toca el concert de l'Orquestra Simfònica i que esperam que siga el repertori també és molt bonic, l'ha seleccionat el director i esperant que siga desgust de tothom. La banda sí que tenim possibilitat d'organitzar concerts més sovint, però l'orquestra, el que costa, passant de dur músics de fora i tal, ens ve costant de més 24.000 euros cada vegada que fem un concert d'orquestra, i clar, esperant que sigui de sagrat de tothom i que la gent ho pugui disfrutar. S'ha convidat en Xavier Pagès, no?, per dirigir, perquè agafi la batuta i dirigeixi en l'orquestra, no? Sí, l'orquestra normalment, dels 4 concerts que es fan anualment, sempre tenim els directors, en George Berbilt, en Manuel Ramon Mas o en Adolfo Villalonga, que es van tornant, però per aquesta vegada vàrem pensar que seria ideal i també fer, no fer-ho només aquesta vegada, sinó que una vegada a l'any poder fer un concert amb un director convidat i els propis directors es que tria el repertori i es que tria la plantilla de músics que necessita, clar. Exacte. Però el claustre serà escenari d'un altre aconteixement el dia 3 de juliol, seguint, recordem que estan parlant d'Eivissa en do major, i que el 3 de juliol es farà un homenatge a Joan Miró en l'actuació de Alain Planes, no? Alain Planes, el pianista francès per tot conegut, que és un concert aquest que no arrencava directament com a proposta del propi festival d'Eivissa en do major, sinó com us va venir proposar l'organització de les activitats que giren entorn de l'exposició de Joan Miró en el MACE. Per tant, aquest concert ve coordinat per MACE, per dir que l'hem inclòs dins el do major per fer-se també allí en el claustre, perquè pensam que és una oferta que compleix també aquests requisits que ens plantejam en Eivissa en do major, que és també fer pujar aquesta gent en aquest entorn magnífic d'Eivissa, Patrimoni de la Humanitat. Uh-huh. És a dir, ens costa tots molt pujar dalt vila, sí, poder tenir activitats culturals de molta qualitat en aquest entorn i poder gaudir a la vegada del concert i de l'entorn patrimonial. Exacte. És costós, sí, però és un plaer pujar dalt vila. Francament, és tan polit passejar per aquesta zona que mereix la pena. I si hi ha alguna persona que ha arribat a Eivissa que no coneix la nostra ciutat, que pensi que sí, que tenim molt bones platges, que tenim molt bones cales, però que tenim un patrimoni, que tenim una ciutat, que tenim uns llocs que tenen que visitar, que és quasi obligat a recomanar-los. I Dalt Vila és un lloc ideal. Exacte. I més, de dia està molt bé, però jo recomano la visita per la nit, el mes de juliol i agost, perquè el passeig és molt, molt agradable i molt polit. I més si hi ha aquestes activitats que hem comentat i que tothom està convidat a venir, i si tenen interès, faltaria més. I tant. Un altre dia, que és el dia 5 de juliol, que precisament farà anys que jo vaig néixer dalt vila, a Sa Carrossa. Bon lloc, preciós, tinc uns records meravellosos d'aquesta zona. Es canviarà d'escenari, del claustre, anirem en el Mercat Vell, que també la Marina és un lloc per visitar, per passejar-hi i per veure, i la banda sinfònica Ciutat d'Eivissa, dirigida en aquesta vegada per Adolfo Villalonga, interpretarà també un programa popular. Vale, aquest concert és més popular, més accessible, per aquest motiu també el fem allà en el Mercat Vell, inclòs també dins el programa de concerts de la Fresca, i tinc que dir que tots aquests programes que en Adolfo Villalonga, magnífic professional i magnífic director, ha programat per programa aquest de concerts de la Fresca, són repertoris molt frescos, molt animats i molt participatius, i la gent se'n va encantada. Per tant, també recomano que aquest dia en el Mercat Vell, que és més accessible, vingui tothom que vulgui passar un bon rato, que li passaran. Segur. El dia 6, el diumenge, el dia vinent, s'acabarà aquest festival, es tancarà aquest festival amb un recital de cant. Doni'm-vos un parell de ressenyes perquè puguem anar-hi, perquè puguem gaudir de sa cloenda. Pues, personalment, considero que és el broche d'or, la darrera activitat és el període, és el broche d'or. Serà també una cosa molt fresca i molt polida, que són músiques i cançons de pel·lícules o espectacles de Broadway la segona meitat del segle XX. O sigui, dins del que és el món nord-americà, tots aquests festivals, pel·lícules que s'han fet famosos, doncs, s'han escollit un repertori de cançons que tots coneixem i que podrem gaudir. A més, les intèrpretes són de molta qualitat. Miranzu Bartolomé la tenim rescatada cap a Eivissa perquè, a pesar que és basca, ella ha instal·lat la seva residència aquí. A Eivissa, sí. I crec que ens hem d'aprofitar les coses. Tenim aquí una primera figura d'escalm líric i l'hem d'aprofitar i crec que ella es deixa i crec que ella està encantada. Està encantada. Una persona superdivertida que implicarà tot el públic en els concerts i si no ja ho veureu. Esperem que sí, esperem que sí. A part d'això, ja dèiem que s'ha acabat. Hi haurà na Núria Orbea també i na Menxu. Sí, en el piano i sopranos i la pianista. Uh-huh. Jo només he esmentat na Iranzu Bartolomé perquè sé que està a Eivissa i és sí, dels però són en realitat un trio, dos sopranos i la pianista. I la pianista. I és un espectacle que no estrenen aquí, que ells ja han fet per algunes parts del País Basc, Madrid i no sé per on més, i que ha tingut molt d'èxit i que estan encantades de poder-lo portar a terme també a Eivissa. Estupendo. Començam aquest espectacle, aquest Eivissa en do major, avui divendres, a les 10 de la nit, en el claustre. Ja a les 10 no fa calor, no tenim cap excusa, o sigui, per fer una passatgedeta fins a dalt vila, perquè serà molt polit i acabarà el dia 6 de juliol. Tots aquests dies hi ha activitats, actuacions a la nostra ciutat, així és que ja dèiem que les entrades s'han exhaurit, o sigui que no hi ha entrades, però qui hagi set viu i hagi anat a buscar l'entrada podrà disfrutar, podrà gaudir d'aquests dies d'Eivissa en do major. No sé si vol afegir alguna cosa més, Lina. Sí, convidar la gent que vulgui venir, que vengui, que crec que és un espectacle o és un programa d'espectacles de molta qualitat i que s'ha preparat amb molta il·lusió i que ve a omplir, diguem, aquest lloc d'oferta cultural una mica més clàssic i no tan festiu, que llavors ja van doncs les festes patronals i ja farem la festa i la diversitat. Això mateix, ja en farem dos canets, com se deia antigament, del que hi haurà enguany en les festes de la Terra. I de moltíssimes gràcies, Lina Sansano, regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Eivissa, per estar amb nosaltres i anunciar-nos aquest espectacle Sentir, en su que comença a Eivissa en do major. Moltíssimes gràcies i que passi bon dia. A vosaltres, gràcies. Adéu. Adéu.